У эфіры радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 Валянцін Жданко з аглядам лістоў слухачоў. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Гадавы контракт с Беларусью британского пиарщика Лорда Белла скончился 18 жнивня. Ці можна назвать паспяховой миссию Тимоти Белла, ці выканаў ён тыя задачи, якія ставили перед ім беларускія улады. Увогуле, ці магчыма сродками пиару и політичної рекламы змяніць імідж краины, не глядячи на реалии и узровень развития. На гэтае ды іншае пытанне у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Владзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Місія Лорда Белла ў Беларусі закончылася. Пра гэта сам кіраўнік брытанскага піар-агенцтва, з якім беларускія ўлады заключылі гадавы кантракт, заявіў у інтэрв'ю брусэльскаму інтэрнэт-выданню Eurounion Observer. Ён, аднак, сам пакуль не ўдакладніў, ці будзе працягнутае ягонае супрацоўніцтва з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. А на вашу думку, наколькі была ўдалай гэтая ідэя беларускага кіраўніцтва? Ці прынесла місія Лорда Белла некую карысць беларускаму кіраўніцтву, а можа і самой Беларусі, ці можа назваць ее паспіховай з пункту гледжання, напрыклад, Александра Лукашэнкі? Владзімір Падгул, як вы лічыце? Як кажуць навукоўцы, а я все ж таки доцент, кандидат философских наук, адмоўный выник так само выник. З гэтага пункту гледжання любые контакты приносят становчий выник для разумного человека. Ну а с пункту гледжання эффективности у нас вельми складаная задача. Мы не читали домовы, мы не ведаем пунктов, якія мусил выконывать Лорд Белл. Тому мы можем вельми ускосно разважать на гэты конт. Ну, але калі все-таки казать про некоторые тыя кроки Александра Лукашэнкі, якія звязывались менавіта с Лордом Беллом. Это і з'яўленне сына Міколы, гэта і тое, што прэзідэнт Беларусі наведаў Рым ды Ватыкан. Па-вашаму, можна гэта ацэньваць як поспехі Белла? Вядома ж, не. Прычым тут Лорд Белл і наведаванне Лукашэнкі Ватыкана? Это держава, якая мае вельмі магутную аналітычную групу, пралічывае шмат крокаў, ім да лямпачкі нейкі Лорд Белл. Калі казаць пра Колю, так унутры Беларусі гэта выклікала адмоўную рэакцыю. Па маіх звестках, што электарат Лукашэнкі вельмі адмоўна ставіцца да з'яўлення Колі. На міжнароднай арэне гэта ўвогуле проста анекдот хадзячы. Таму гэта правальныя абсалютна рэчы, і я не ўпэўнены, што Лорд Белл меў да гэтага нейкае дачыненне. Віктор Мацінович, ваше ставленне да гэтых пытанняў, на вашу думку, ці была паспяховай місія Лорда Белла, як яе можна ацэніць? Канешне, ва ўмовах недахопу інфармацыі, які ўсе мы не маем дастаткова грунтоўна наконт таго, што ўсё-ткі ён прапаноўваў і што ўсё-ткі прымалі беларускія ўлады. Мы трохі спяшаемся казаць пра тое, што гэта місія скончана. Таму што тое, што дакладна сказаў Белл у інтэрв'ю EU Observer, было, што тэрмін дзеяння пагаднення контракта з ім скончаны. І вот зараз, наколькі я ведаю, ідзе узгадненне пытання аб тым, ці працягваць гэты контракт, ці не працягваць. Таму лічыць гэты этап дзейнасці Белла ўжо скончаным, а зараз зарана. Але ж, што тычыцца ацэнкі эфектыўнасці яго працы? Дык тут бы я пагадзіўся з Владзімірам і скажу, што, на мой погляд, таксама яго дзейнасць не была эфектыўнай. Па-першае, наколькі я ведаю, асноўнай яго мэтай было не політтэхналагічнае кансультаванне Александра Лукашэнка, таму што ёсць іншыя людзі, якія гэтым займаюць. Яго мэтай было спрыянне ўтварэння пазітыўнага вобразу Александра Лукашэнка і краіны Беларусь у замежных медыях. Дзеля гэтага, як ён сам асабіста мне казаў, ён сам лічыў мэтазводным максімальна распаўсюджваць той мэсэдж, які сфармулюе Беларусь для Захада. А сам жа ён мерай эфектыўнасці сваёй працы лічыў такое пытанне, як, напрыклад, прызнанне восеньскіх парламенцкіх выбараў. Ну так давайте паглядзім. Ці было сфармулявана Республіка Беларусь новае бачанне свайго месца ў взаємаадносінах з Еўразвязам? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што лондонскі форум, які вельмі з вялікай помпай быў праведзен пры падтрымцы спадара Белла, не прынёс шмат плёну, таму што, як мы зараз усе сёння ведаем і гагочам з гэтага, калі на беларускае прадпрыемства званіць патэнцыйны інвестар ангельскамоўны, дык там проста кідаюць трубкі. Дык, на мой погляд, беларускай прамысловасці і Беларусі патрэбна не лорд Бел, не піяршык, а проста вучыцель ангельскай мовы для дзяцей, для садку. Вось калі сістэма вывучыць ангельскую мову, дык тады ўжо можна прыступаць да фарміравання нейкага меседжу, які ў сваю чаргу можна падабраць нейкага піяршыка, які гэты меседж дапаможа растлумачыць замежным медыям і гэтак далей. Што тут першаснае? Тое, што які б не быў таленавіты піяршык, ён не можа зрабіць з беларускага кіраўніцтва цукерку? Ці проста, на вашу думку, лорд Белл недастаткова таленавіты піяршык і недастаткова ярка выканала сваю задачу? Ні, мне здаецца, што лорд Белл сапраўды вельмі таленавіты піяршык, і ён абіляў іміджы значна больш складаных лідараў. Напрыклад, вось я б звярнуў увагу на яго працу з кіраўніцтвам Малайзіі, якая прынесла вельмі шмат плёну. Але ж праблема ў тым, што тое стаўленне да Захаду, да Расіі і гэтак далей, гэта не задача, гэта не функцыя піяршчыка. Функцыя піяршчыка распаўсюджваць нейкія ўжо сфармуляваныя меркаванні на той ці гэты конт. Перад лордам Беллам, калі яна ставілася, я не ведаю, ці ставілася яна, і здаецца, яна не ставілася. Так вось, калі мы чакалі, што лорд Белл растлумачыць нам, як нам трэба паводзіць сабе з Захадам, як трэба нам сабе паводзіць з Расіяй, дык гэта было, ну, фантастыкай, таму што гэта не яго задача, гэта не яго функцыя. Ягонай функцыяй ён справіўся, дарэчы, вельмі добра. Ён сюды прывёз журналістаў і вазіў там адна за другой дэлегацыі там па Белпотінгер груп прыязджалі, яны тут нешта гледзелі, ну а тое, што гледзець было нечага, і тое, што езжалі яны адсюль такія трохі расчараваныя, ну так гэта ж не яго віна. Той матэрыял і тыя задачы, якія тут яму ставіліся, яны былі проста недарэчныя. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма сённяшняга выпуску – гадавы кантракт з Беларусю брытанскага піяршыка лорда Белла, які скончыўся 18 жніўня. У перадачы бяруць удзел палітолог Владзімір Падгул і намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. А я нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Выказывайцеся наконт нашых праграмаў і падзеі ў свеце на тэлефон аўтаадказніку Мянску 266-39-52. Мы бачым, што ў нас уже ўтварылася пэўная дыскусія. Віктор Марцінович лічыць, што спадар Белл зрабіў са свайго прафесійнага пункту гледжання ўсё, што мог, проста не мог зрабіць больш, чым то дазваляе беларуская рэальнасць. Владзімір Падгол на пачатку нашай размовы заявіў, што лічыць, у прынцыпе, місію лорда Белла правальнай. Владзімір, вы дагэтуль настойваеце, што менавіта як прафесіянал ён праваліў сваю функцыю і сваю місію? Я не мог за 5 мінут мяняць сваю пазіцыю. Сапраўды, Марцінович прывёў добрый прыклад, Лондонскі інвестыцыйны форум, але не шмат хто ведае, што адбывалася за і пасля гэтага форуму. Вельмі цікавы прыклад. Тады ж журналісты адной з вядучых газетаў Вялікабрытаніі падрыхтавалі інтэрв'ю з Лукашэнкам, якое выйшла якраз у дзень гэтага форуму. Але ж, нам трэба пастаянна памятаць, што гэта дэмакратычнае грамадства. Дык вось, у гэтай жа газеце у два разы больш далі месца для лідараў апазіцыі, лідараў грамадскай думкі, дзе яны ўшчэнт разнеслі ўсё, што трындзеў Лукашэнка наконт таго, што ў нас такая ж дэмакратыя, як у Вялікабрытаніі, Штатах, Еўразвязі, што ў нас летні дэмакратычны рай, а яны з фактамі, з лічбамі ўсё гэта разнеслі. Ну вось сам Белл, ён ставіць сябе ў заслугу, ва всякам разе ён адзначае тое, што за апошні год істотна пацяплелі дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязі. Ну, зразумела, ён на сябе, магчыма, шмат бярэ, але ці не можна ўсё-ткі гэта залічыць у пэўны плюс? Да нема у сусветнай паліталогіі такой, ну, інструментальнай, пацяплелі, пахаладалі, гэта ўсё прапаганда для саўкоў. Ёсць параметры дэмакратызацыі, пайшлі яны ці не, ёсць інвестыцыйны клімат, гэтыя параметры памянялись ці не. Працягну два прыклада з лондонскім форумам і з гэтай цытатай Лукашэнкі пра сакратарак, якія кідаюць слухаўку, пачуўшы ангельскую мову. Адкрывайце ўчарашнюю савецкую Беларусію, на трэцяй старонцы артыкул пра тое, як выдатніца нашага Ін'яза выпускница не захотела ехать на периферию. И журналистка здекуется, стебается с гэтай дзяўчынкі. Дык трэба было б гэтых дзяўчынак накіраваць сакратаркамі на заводы, а іх уцьму тараканю у самыя глухія вёскі. Вось вам і реклама. Вось і табе Лорд Белл. Чытайце афіцыйныя газеты, глядзіце тэлеканалы, і вы ўбачыце, што краіна просто распранутая. Які лорд, які бог дапаможа ў гэтым? Віктор Марцінович, з таго пункту гледжання, што і Владзімір, і вы гаварылі, ці мае тады сэнс працягваць супрацоўніцтва беларускаму кіраўніцтву з Лордам Беллам ці з любой іншай такой падобнай піар-агенцыяй? З пункту гледжання таго, што ўсё-такі сітуацыя ў самой Беларусі значна больш важнейшая, чым некія піар-крокі. На мой погляд, супраца з Беллам патрэбна, але ж не на гэтым этапе. Не на гэтым этапе. Вы ведаеце, зараз супрацоўнічаць з Беллам гэта тое самае, што спрабаваць рабіць касмічны карабль у краіне, дзе не вынайшлі яшчэ ракетнае топліва. На гэтым этапе трэба правесці працу з элітамі, якім трэба давесці, як ім сабе паводзіць, калі сюды прывозяць нейкіх замежных журналістаў, як трэба паводзіць сабе з замежнымі інвестарамі, растлумачыць, што прадпрымальнік, што інвестар гэта не вораг, што наадварот, таму што ўсё тое, што было зроблена па лячэнню эканамічнае, таму што перад ім ставіліся два блокі задач, эканамічныя і палітычныя. Дык вось у эканоміцы ўсё разбілося, ушчэнт парушылася з-за таго, што прадпрыемствы проста не гатовы да прыходу і да размовы з ангельскамоўнымі захаднамыслячымі інвестарамі. Яны вось супрацоўнічалі ўсё жыццё з Расіяй і так і думалі, што яны будуць да скону веку свайго рухавікі яраслаўскія закупаць і збываць там сваю прадукцыю кудысьці ў Расію. Дык вось не. А што тычыцца вынікаў у палітыцы, то мне здаецца, што дагэтуль непрызнаная палата прадстаўнікоў, выбары ў якую праходзіла ўжо пры існаванні гэтага кантракта з Лордам Беллам. Мне здаецца, што і не адбылося гэтага прызнання менавіта не таму, што дарацца быў дрэнны, а таму, што сказаць нечага. А такім чынам узнаўляць супрацу трэба тады, калі будзе што сказаць, калі сістэма будзе іншая, калі мову будуць ведаць і гэтак далей. А зараз гэта ўсё не мае ніякага сэнсу. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой бралі ўдзел палітолаг Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага